सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के द्वादश प्रकरण आत्मानंद प्रकरण जिसके ऊपर हम लोगों का चिंतन चल रहा है, तो कल जो विचार चल रहा था पूर्व पक्षी मोक्ष जो आत्मा है उसको गौण मानता है और जो गौण आत्मा है उसको मोक्ष मानता है और उसको सिद्ध करने के लिए वो भी श्रुति जो बलवत प्रमाण है उसको लेकर के वो तर्क देता है। आत्मा वही पुत्र नामा से, जो पुत्र है यही आत्मा है श्रुति कहती है, तो इसके ऊपर और सिद्ध करना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है कि श्रुति में और व्यवहार में भी पुत्र को ही आत्मा माना जाता है। किसको? पुत्र को, ये पूर्व पक्षी कहता है। अब उसके लिए वो श्रुति को भी उद्धृत कर रहा है और व्यवहारिक चीजें भी वो बताने जा रहा है। तो इसलिए जो 34वां श्लोक है उसको देखिए। केन वाक्येन इति आकांक्षायां तद वाक्यम अर्थतः पठति, किस वाक्य के द्वारा पुत्र को आत्मा कहा गया है तो तद वाक्यम अर्थतः पठति, उस वाक्य को जैसे वाक्य है ऐसे नहीं, अर्थतः उसको यहां जो ऐतरीय उपनिषद है उसमें जो मंत्र आया है उस मंत्र को अर्थतः यहां जो है पढ़ रहे हैं, बताने जा रहे हैं। श्लोक देखिए, सोस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथासेतर आत्मायम् कृतकृत्यः प्रमीयते। देखो यहां दो आत्मा को दिखाना चाहते हैं, इस श्लोक से आपको स्पष्ट होगा। सो अस्य अयम आत्मा, अयम आत्मा का मतलब पुत्र की जो आत्मा है, जो पुत्र है, पुत्र को यहां आत्म रूप से दिखा रहे हैं। किसको? जैसे पुत्र मृते अहम मृत, पुत्र मर गया तो उसके मां बाप कहते हैं कि हम ही लोग मर गए, तो पुत्र के साथ तादात्म्य करके बता रहे हैं। पुत्र अलग है, माता पिता अलग है, लेकिन दोनों में ऐक्यता करके वो बताना चाहते हैं कि पुत्र मर गया तो हम ही मर गए। तो इसलिए पहले में वहां पुत्र को बताते हैं, सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते। जब पिता वृद्ध हो जाता है, कौन? पिता जब वृद्ध हो जाता है तो पुण्य कर्म करने के लिए पुत्र को पास में बुला करके अनुशासन करते हैं, उसको पुण्य कर्म करने के लिए उसको अनुशासन करते हैं। वो कहते हैं त्वम ब्रह्म, त्वम लोका, त्वम यज्ञ। पिता उसको बुला करके पुत्र को कहते हैं, प्रतिनिधि बनाते हैं, मैं जितने यज्ञ किया हूं उससे आगे तुम यज्ञ करना, मैं जो लोक के साधन किया हूं उसके आगे तुम भी लोक के साधन करना, जितने मैं वेद पढ़ा हूं उसके आगे तुम वेद को भी पढ़ना। तो मरते समय पास में बुला करके पुत्र को अनुशासन करते हैं। अब पुत्र शिक्षित होगा, अनुशासित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो जैसे जैसे पिता कहेंगे त्वम ब्रह्म तो कहेगा अहम ब्रह्म, त्वम लोक अहम लोक, त्वम यज्ञ अहम यज्ञ। कहने का मतलब पिता के जो कर्तव्य था उस कर्तव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है, उत्तरदायित्व को ग्रहण कर लिया। आजकल की भाषा में यदि आप कहेंगे पिताजी दुकान चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, लड़का जब लायक हो जाता है तो उसको कहते हैं भाई आज से तुम ही संभालो। वो लड़का ठीक ठीक जब संभालेगा तो पिता खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश हो जाते हैं, चलो लायक पुत्र मेरे को मिला, जहां तक मैं किया था ठीक है, उसके आगे ये बढ़ाएगा। तो यही बात कहते हैं, पहले लोग जो है वेद यज्ञ लोक के साधन करते थे, तो उस समय मरते समय पिता पुत्र को बुला करके अनुशासन करते हैं। अथ अस्य इतर, इतर माने पिता, पुत्र से अलग पिता क्या करते हैं, इतर आत्मा, इतर अयम आत्मा कृतकृत्य प्रमीयते, पिता जो है कृतकृत्य हो जाते हैं और उसके बाद प्रमीयते मर जाते हैं, शरीर को त्याग कर देते हैं। लायक पुत्र उनको मिल गया ना, तो यहां ये दिखाना चाहते हैं पिता तो मर जाते हैं लेकिन पुत्र को मुख्य रूप से वो जो है सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो मुख्य कौन हो गया, पुत्र हो गया। अभी टीका में देखेंगे तो और स्पष्ट है उसमें। सो अस्य इति, यहां जो है ऐतरीय उपनिषद को लिए हैं, अस्य पितुः स पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भ भवति। पिता के अंदर पहले जो है जो पुत्र है माने जीवात्मा है, अभी मां के गर्भ में नहीं गया है, पहले कहां रहेगा, पिता में, पहले पिता के अंदर है, फिर बाद में मां के गर्भ में जाता है। तो यहां उस चीज को लिए हैं, पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भवती, पुरुष में पहले गर्भ बनता है। इति प्रकरण आदौ, ऐतरण्यक उपनिषद में जो प्रकरण आया है, आदौ पुरुषे देहे गर्भत्वेन उक्तः, पुरुष के देह में गर्भ रूप से उसमें कथन किया गया है, किसको, पुत्र को। अयम सो अग्रे एव कुमारम जन्मनो, जन्म से पहले अग्रे अधिभावयति इत्यत्र अतिशयेन पालनीय तया उक्तः, अत्यधिक रूप से उसको पालन करता है, पुष्ट करता है, गर्भ को पुष्ट किया जाता है, स्वयं को भी इतना नहीं ध्यान देता जितने उस गर्भ को ध्यान देता है। पुत्र रूप आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य पुण्य कर्मानुष्ठान अनुष्ठानाय प्रतिधीयते प्रतिनिधित्वेन अवस्थाप्यते पित्रा इति शेषः। पुत्र रूप जो आत्मा है, अभी जन्म हो गया, जन्म होने के बाद जो पुत्र है, पुण्येभ्य कर्मभ्य, उसका अर्थ करते हैं पुण्य कर्म अनुष्ठानाय, पुण्य कर्म अनुष्ठान करने के लिए प्रतिधीयते, प्रतिधीयते शब्द का अर्थ करते हैं प्रतिनिधित्वेन अवस्थाप्यते, उनको पुत्र को प्रतिनिधि बनाते हैं कि आज से सारे उत्तरदायित्व तो तुम संभालना, उनको प्रतिनिधि बना दिए कि जो जो कार्य मैं कर रहा था उन सब कार्यों को आगे जो है बढ़ाना है, उसको नष्ट नहीं करना है, क्योंकि नष्ट कर देगा तो पिता कृतकृत्य होंगे क्या, नहीं होंगे, तो इसलिए पुत्र को वो सारी चीज जो है वो प्रदान करते हैं। अथ अनंतरम अस्य पितुः अयम प्रत्यक्षेण परिदृश्यमान इतरः पुत्राद अन्यो जरसा ग्रस्तः, जो यहां स्पष्ट कहे, जो मन श्लोक में अथ शब्द आया था उसका अर्थ है अनंतरम, अस्य शब्द का अर्थ किए पितुः, अयम प्रत्यक्षेण परिदृश्यमानः इतरः पृथात् अन्नो जरसाग्रस्त, जो परिदृश्यमान शरीर है, इतरः शब्द का अर्थ किए पुत्रात् अन्यो, पुत्र से अन्य कौन हो गया, पिता के शरीर, पुत्र से अन्य हो गया पिता के शरीर, जरसाग्रस्त वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गया, वृद्ध हो गया, पितृरूप आत्मा स्वयं कृतकृत्यो, पिता की जो आत्मा थी वो कृतकृत्य हो गए, कब, जब पुत्र उनके सारे कर्मों को ग्रहण कर लिया, जो जो पिता दिए ना, यज्ञ है, लोक का मतलब लोक साधन, ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद का पठन पाठन करना, ओ यज्ञ यागादि करना, ये उनको सौंप दिए, सौंपने के बाद लड़का ठीक ठीक उसको संपादन कर रहा है, उसको देख करके पिता जो है कृतकृत्य हो गए, प्रसन्न हो गए, अनुष्ठित कृत्य जात सन प्रमीयते म्रियते इत्यर्थ, वो ठीक ठीक अनुष्ठान कर रहा है, इसको देख करके वो बहुत प्रसन्न होकर के कृतकृत्य होकर के प्रमीयते शरीर को त्याग करते हैं, तो अपने शरीर को त्याग किए, लेकिन मुख्यता कहां आई, पुत्र के जो आत्मा है, तो इसलिए ये ऐतरीय श्रुति जो है इस प्रकार बतलाती है, और उस चीज को और दृढ़ बनाने के लिए और ठोस बनाने के लिए उक्तार्थस्य दृढ़ीकरणाय पुत्र रहितस्य परलोक अभाव प्रदर्शन परस्य नापुत्रस्य लोको अस्तीति वाक्यस्य अर्थम आह, उस अर्थ को और दृढ़ करने के लिए, किसको, पुत्र ही आत्मा है, उसको ध्यान में रखिए, अभी पूर्व पक्षी पुत्र को आत्मा मान करके सारे श्रुतियों को ले रहा है, वो कहता है उसको दृढ़ करने के लिए पुत्र रहितस्य, जिस व्यक्ति के संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, परलोक अभाव प्रदर्शन परस्य, उसके परलोक में कोई गति नहीं है, जिसके पुत्र नहीं होगा परलोक में उसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि पिंड तर्पण यदि नहीं देंगे तो जो पितृलोक में है उनको कुछ मिलेगा नहीं, वो दुखी रहेंगे और कष्ट सहन करेंगे, इसलिए उस चीज को लेते हैं, नापुत्रस्य लोको अस्ति अपुत्रस्य लोको नास्ति, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसके लोग भी नहीं है, वहां से सब जो है नरकगामी हो जाएंगे, गिरेंगे सब, इति वाक्यस्य अर्थम आह, इस वाक्य का अर्थ जो है आगे के श्लोक में बतलाते हैं, सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि अनुष्ठितं पुत्रमेव लोक्यमाहुर्मनीषिणः। देखिए यहां आत्मनि सति अपि लोको अस्ति न पुत्रस्य, पुत्र जो यदि है तो उसके तो लोक है, परलोक, लोक शब्द का अर्थ है परलोक, और जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो उसके परलोक में कोई स्थिति नहीं है, तो इसलिए मुख्य कौन हो गया, पुत्र, इसमें दिखाई, पुत्र है तो लोक है, पुत्र नहीं है तो लोक नहीं है, अतएव ही अनुष्ठितम पुत्रम लोक मनीषिणः लोक्यम आहुर, कहते हैं जो अनुशासित पुत्र है, पिता पुत्र को अनुशासित करते हैं, तो ऐसे अनुशिष्ट यदि पुत्र है तो मनीषी लोग शास्त्रों को जो जानने वाले हैं, लोक्यम आहुर, लोक्यम शब्द का अर्थ है लोकाय हितम, परलोक के साधन कौन बना? पुत्र। परलोक के साधन पुत्र हो गया। पुराणों में कथा आती है कि जरत्कारु नामक ऋषि थे, तो जरत्कारु बचपन से ही त्याग और वैराग्य से युक्त थे, जंगलों में निवास करते थे, उनके परिवार का क्या हालचाल कुछ पता नहीं उनको, माता पिता कहां गए, क्या किए, दादा दादी कौन है क्या है, और कुछ पता नहीं। जंगलों में अक्सर रहे, शास्त्रों का अध्ययन तो किए थे, पहले ऋषि कुल में शास्त्र अध्ययन वगैरह होता था, पढ़े थे, बाद में और वैराग्य हो गया तो जंगल जंगल भटकते थे। तो एक बार जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो जंगल के अंदर एक अंधा कुआं था, पानी नहीं था वहां, और एक बहुत बड़ा पेड़ है उसमें एक बेली जो है लटकी हुई थी, और उस बेली में जो है ना एक विचित्र दृश्य देखे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उनके सिर नीचे हैं और पैर में ऐसे लटके हैं, कई लोग जो है पैर ऊपर हैं और नीचे सिर और हाथ है और लटक रहे हैं ऐसे, वो गिरने वाले हैं कुआं में, अभी थोड़ी सी भी हवा आई, जैसे पके हुए फल होते ना, हवा आए तो सब गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। तो ऐसे ऐसी विचित्र चीज को देखे, देखने के बाद कि भाई कौन है, क्या चीज है ये, तो उन्होंने कहा देखो हम लोगों के पिंड तर्पण देने वाले कोई नहीं रहे, तो अभी तो हम लोग गिरने वाले हैं, सब नष्ट होने वाले हैं, पतित हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, बस केवल आप ही बचे हुए हैं हमारे वंश में, आप ही बचे हुए हैं। तो इनको कहा मैं तो सब घर बार छोड़ करके ऋषि बन गया हूं। फिर इन्होंने शादी की, जो जरत्कारु ऋषि थे ना, इन्होंने शादी की और उसमें शर्त रखे कि एक संतान होने के बाद मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, बस उसके लिए ही मैं शादी करूंगा। लेकिन लड़की के नाम भी जरत्कारु होना चाहिए, मेरा नाम तो जरत्कारु है, लड़की के नाम भी जरत्कारु होना चाहिए। तो नाग लोग में उस समय बहुत बड़ी अड़चन आ गई थी, जन्मे जय ने सर्प यज्ञ करके सारे नागों को मार रहे थे। तो किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी बहन जिनसे शादी करी उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा सारे सर्पों को रक्षा करेगा। तो वासुकी सोचे यार हमारे तो वंश का उद्धार होगा, मेरी बहन का नाम भी जरत्कारु है, तो इनके नाम भी जरत, दोनों के नाम जरत्कारु था, तो इनसे शादी किया जाए, आस्तिक उत्पन्न होता है उसमें से। तो उस समय कहने का अभिप्राय पिंड तर्पण करने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए जरत्कारु महर्षि भी शादी की। उपनिषद में ये बात आती है प्रजातंतु मां व्यवच्छित्सी, जो संतानों की परंपरा है उसको कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, घर में कोई तो एक शादी करे तभी तो आगे की परंपरा चलेगी, तो इसलिए पुत्र की आवश्यकता है। अपुत्रस्य लोको नास्ति, यदि जिसके कोई संतान नहीं है तो उसके परलोक में जो भी है वो सब पतित हो जाते हैं, तो इसलिए वो पूर्व पक्षी कहता है पुत्र की तो आवश्यकता है, वही आत्मा है, जो पुत्र है वही आत्मा है। अनुशिष्टम पुत्रम एव लोक्यम आहुर मनीषिणः, जो ज्ञानी जन है, मनीषी है, वो कहते हैं अनुशिष्ट पुत्र को ही लोक के साधन मानते हैं, क्योंकि परलोक में वो लोग ठीक रहेंगे। टीका में देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। सत्यपीति यतः पुत्रस्य मुख्यम आत्मत्वम अस्ति, पुत्र का मुख्य आत्मत्वम है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। अतएव आत्मनि स्वस्मिन् सति अपि, स्वयं के रहने पर भी, माने स्वयं का मतलब क्या है, पिता के रहने पर भी, स्वस्मिन् सति अपि स्थिते अपि, सति अपि का अर्थ किए कहे स्थिति अपि, पिता के रहने पर भी अपुत्रस्य पुत्र रहितस्य पितृलोको परलोको नास्ति ही। पिता के रहने पर भी घर में यदि पुत्र नहीं होगा तो उसके लिए कोई परलोक नहीं है, आगे जाकर के परलोक में नष्ट होंगे सब, उनको कोई देने वाला है नहीं। इदम पुराणादिषु प्रसिद्धम इत्यर्थ, कहां प्रसिद्ध है, पुराणों में प्रसिद्ध है। व्यतिरेक मुखेन उक्तस्य अन्वय मुखेन प्रतिपादकस्य अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम आहुरिति वाक्यस्य अर्थमाह। व्यतिरेक मुखे से, व्यतिरेक कहते हैं निषेध मुख से, नापुत्रस्य लोको अस्ति, ये व्यतिरेक हो गया, अपुत्रस्य लोको नास्ति, कहीं भी नकार यदि जुट गया तो व्यतिरेक हो जाता है, और जहां नकार नहीं है तो अन्वय होगा। व्यतिरेक मुखे न उक्तस्य अपुत्रस्य लोको नास्ति, ये व्यतिरेक है, जो कहे थे उसको फिर अन्वय मुखे न प्रतिपादकस्य, उसी चीज को अन्वय के द्वारा कथन करते हैं, किसके द्वारा, अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम आहुर, ये अन्वय है। यदि जिसके अनुशिष्ट पुत्र है उसका परलोक है, परलोक में उनका हित होने वाला है, और जिसका पुत्र नहीं है तो परलोक में हित नहीं होगा। अनुशिष्ट का मतलब होता है मरते समय पिता पुत्र को बुलाते हैं, अभी आगे के श्लोक में वो आएगा, वो अनुशासन करते हैं, त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोका ऐसे करके। वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, मैं जितने वेद पठन पाठन किया हूं उसको बरकरार रखना और उसके आगे पढ़ना। त्वम यज्ञ, मैं जितने यज्ञ किया हूं उस यज्ञ को तो करना, उसके आगे भी करना। और लोक शब्द का अर्थ है लोक के साधन, परलोक के साधन जो मैंने किया उसको तुम और बढ़ाना, कहने का मतलब तुम भी संतान पैदा करो तभी तो परलोक के साधन बनेगा पुत्र। तो इसलिए अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम आहुर, लोक्यम शब्द का अर्थ है लोकाय हितम, परलोक के लिए जो हित है उसे कहते हैं लोक्यम, किसको, पुत्र को कहा गया है। इति वाक्यस्य अर्थम आह, उस वाक्य का अर्थ कहते हैं अनुशिष्टम पुत्रम एव मनीषिण लोक्यम आहुर, अनुशासित जो पुत्र होगा उसी को ही लोक के साधन माना गया है। मनीषिण शब्द का अर्थ करते हैं शास्त्रार्थाभिज्ञ, शास्त्र को, शास्त्र के जो अर्थ है उसको ठीक ठीक जो समझने वाले हैं, मूर्ख लोग नहीं ज्ञानी व्यक्ति, ऐसे मनीषी लोग अनुशिष्टम बक्षमाणे ही आगे के श्लोक में कहेंगे त्वम ब्रह्म, ये बृहदारण्यक उपनिषद में, इत्यादि भी मंत्र ही शिक्षितम एव पुत्रम लोक्यम लोकाय हितम परलोक साधनम आहुर इत्यर्थः। इस मंत्रों के द्वारा, इत्यादि भी मंत्र, त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक, ये मंत्र है, इस मंत्रों के द्वारा शिक्षितम एव पुत्रम, पुत्र को आपने शिक्षा दी और पुत्र उसको ग्रहण कर लिया। आप शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन दूसरा ग्रहण करना नहीं चाहता है, तो उसको अनुशासित कहेंगे क्या, वह तो अनुशासन से विहीन हो गया, लेकिन इसमें अनुशासित कहते हैं। शिक्षितम एवं पुत्रम, इसलिए इसे यहां कहा। मूर्ख पुत्र तो उत्पन्न होता है बहुत, लेकिन मूर्ख को इसमें इसकी गिनती में नहीं लाए। अब मूर्ख पुत्र होगा तो ना पिंड तर्पण देगा ना कुछ करेगा, कभी कभी परिस्थिति के अनुरूप हां भी बोल देगा और आगे चल करके करेगा नहीं। लेकिन जो शिक्षित होगा तो सोचता है एक बार यदि मैं वचन दे दिया हूं मरते दम तक उसको पालन करूंगा, उसके अंदर संस्कार है, शिक्षा है, तो उसको त्याग नहीं करता है। इसलिए पिता जो है कृतकृत्य हो जाते हैं। शिक्षितम एवं पुत्रम लोक्यम लोकाय हितम, लोकाय हितम शब्द का अर्थ किए, देखो इसमें समुच्चारित शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। लोक्यम शब्द का अर्थ किए लोकाय हितम, और उसको और स्पष्ट किए परलोक साधनम। लोक्यम शब्द का अर्थ हो गया परलोक के साधन, कौन? पुत्र। तो इससे क्या पता लगता है? पुत्र मोक्ष आत्मा है। पुत्र कौन हो गया? मुख्य आत्मा। पिता तो मर जाते हैं, पुत्र को सारी शिक्षा दे करके पिता शरीर को त्याग कर देते हैं, तो रहा कौन? पुत्र रहा। तो पुत्र जो है मुख्य है। इदानीम आगे देखिए, इदानीम अहिक सुखस्यापि यह लौकिके भव इति अहिक, इस लोक में होने वाला जो सुख है, परलोक में जो सुख होगा उसको पारलौकिक कहते हैं, और जिस संसार में अभी हम लोग हैं यहां जो सुख भोगने वाले हैं उसको कहते हैं ऐहिक सुख। ऐहिक सुखस्यापि पुत्र हेतुकत्व प्रतिपादन परम सो अयम मनुष्यलोक पुत्रणैव जयो नान्येन कर्मण इति श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति। पूर्व पक्षी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सारी श्रुति बात को लेकर के आया है। वो कहता है इस लोक में भी जो सुख हम लोगों को प्राप्त होता है, पुत्र हेतुकत्व प्रतिपादन परम, पुत्र ही उसमें हेतु है। इस लोक में आपको जो भी सुख मिलता है किससे? पुत्र से। ऐसे श्रुति को यहां प्रकट कर रहे हैं। श्रुति है सो अयम मनुष्य लोक पुत्रेणैव जयो नान्येन कर्मणा, इस लोक को आप किससे जीत सकते हैं? पुत्र से, अन्य कर्म से नहीं। कोई दूसरे कुछ कर्म करके उपासना करके इस लोक को कोई नहीं जीत सकता। आप यदि जितना चाहते हैं इस लोक को तो पुत्र से। ऐसे बृहदारण्यक सूत्र में ये बात आई है, इति श्रुति वाक्यम अर्थतः पठती। तो उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में पुत्रेण अयम लोक जय कर्मणा पितृलोक विद्यया देवलोक, ये प्रसंग आता है उसमें। उपासना से आप देवलोक को जीत सकते हैं, कर्म से पितृलोक को, और पुत्र से इस लोक को जीत सकते हैं। कोई संस्कारित शिक्षित बुद्धिमान पुत्र यदि आपका है तो उस पुत्र के माध्यम से आपका नाम होता है। अच्छा सोच लीजिए, दशरथ की वाक्य यदि पालन नहीं करते राम, तो राम को कोई जानता है क्या? ठीक है एक राजा बन करके रहते हैं, लेकिन उनकी बात को मानने से बहुत सारे कांड हो गया वहां, बाल कांड से लेकर के सब कांड हो गए, अरण्य कांड, क्या क्या कांड जो है ना, किष्किंधा कांड, सब कांड है, सात कांड है। तो कहने का अभिप्राय, पिता के वाक्य को पालन करने से राम के कारण दशरथ का नाम जो है ज्यादा प्रकट हो गया। ऐसे कितने राजा आए और गए कौन जानता राजाओं को, कोई नहीं जानता है। तो पुत्र के द्वारा पिता जो है इस लोक को जीतते हैं, जीतते का मतलब उसमें ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, उनकी कीर्ति बढ़ जाती है। उस मंत्र को लेकर के आगे के श्लोक है, मनुष्य लोको जय स्यात् पुत्रेणैवेतरेण नो मुमुर्षुर्मन्त्रयेत् पुत्रम् त्वं ब्रह्मेत्यादि मन्त्रकैः पुत्रेणैव मनुष्य लोको जय स्यात् इतरेण न। त्वं ब्रह्म इत्यादि मंत्रे के ही मुमुर्षु पुत्रम मंत्रयेत्। इस श्लोक के द्वारा कहना चाहते हैं कि पुत्र के द्वारा ही मनुष्य लोक को आप जीत सकते हैं, इतरेण न, दूसरे कर्मों से आप नहीं जीत सकते। त्वं ब्रह्म इत्यादि मंत्र के ही हैं। त्वं ब्रह्म, त्वं यज्ञ, त्वं लोक, जो मंत्र है इस मंत्र के द्वारा मुमुर्षु जो भी मरणासन्न है उस अवस्था में पुत्रम मंत्रये, पुत्र को अनुशासित करता है बाप पिताजी। उसके जो पिताजी होंगे पुत्र को अनुशासित करते हैं, जो भी उनके पास साधन है उन सबको दे देते हैं। पिता के पास जो साधन है वो सामान्य व्यक्ति, आजकल के बहुत कृपण व्यक्ति जब होते हैं ना, अंतिम समय तो चाबी भी नहीं देते हैं, कहां संपत्ति रखे नहीं बताएंगे, छुपा करके भी। अब बच्चे सोचते रहते हैं कि भाई इतने सेवा की, यही सही है। तो एक बार एक भद्र व्यक्ति थे, ऐसे मुमूर्षु अवस्था में जब पहुंचे, उनके चारों पुत्रों को बुलाए, कहे कि देखो ऐसा है कि मेरे पास चार रत्न है और अंतिम समय मैं तुमको देना चाहता हूं। अब चार के चार जो है सोचे कि यार इतने दिन तक पिताजी अपनी कृपणता बना करके रखे, चलो जाते जाते भी देना चाहते हैं, ये भी बहुत है। अब चारों को पास में बुलाए और चार के चार बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि कहीं ना कहीं छुपा रखे होंगे तो देंगे जरूर। तो उन्होंने पास बुला करके कहा कि भाई चार ही रत्न मेरे पास है, अब उन चारों को मैं तुमको देना चाहता हूं। तो एक लड़का कहा कि एक रत्न मेरे को देंगे तो दूसरे को कैसे देंगे, उसको चार को तो एक एक रत्न मिलेगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चारों को चार ही रत्न दूंगा और चार जो है अपने पास रखेंगे उसको। तो दूसरा लड़का कहा कैसे बेवकूफी की बात करते हैं अंतिम समय में, अरे एक रत्न यदि एक को देंगे तो रत्न दूसरे के पास कैसे जाएगा, वो तो उसका हो गया। तो उनके पिताजी ने कहा देखो मेरे पास ऐसे रत्न है चारों के पास रहेगा। वो कहे कि जीवन में सत्य बोलना ये पहला रत्न है। तो चार बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, चार बोल सकते हैं। दूसरी बात कहे प्रभु के प्रति विश्वास रखना, भगवान के प्रति विश्वास रखना। तीसरी बात कहे वैराग्य को सदा जो है प्रदीप्त रखना। और इस शरीर के अंतिम होने से पूर्व आत्म साक्षात्कार करना। चार रत्न हो गए कि नहीं, तो चारों को मिल गया कि नहीं है रथ? दूसरे जो भी रत्न है वो तो सब नष्ट होने वाले हैं। दूसरे कोई भी रत्न आप देंगे तो अनित्य है, नष्ट होंगे, लेकिन ये रत्न जो है आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार आजकल के जमाने में तो सब बाह्य संपत्ति सोचते हैं कि पिताजी कितने स्विस बैंक में रखें कि कौन से बैंक में रखें, सोचते रहते हैं कि हमको भी नहीं बताते हैं ये। अब ऐसे रत्न इसमें नहीं दे रहे हैं, त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक अलग प्रकार के रत्न है। तो इसलिए यहां परलोक के जो साधन है वो पुत्र है। इस श्लोक के द्वारा उसको दिखाना चाहते हैं। मनुष्य लोक इति, टीका में देखिए, मनुष्य लोक सुखम, मनुष्य लोक में जो सुख है पुत्रेणैव जय्यम स्यात् संपाद्यम स्यात्। इतरेण कर्मादिना साधनांतरेण नो नैव भवति, पुत्र शून्यस्य सुख साधनमपि धनादिकं निर्वेद जनकं भवति इति भावः। मनुष्य लोक के जो सुख है पुत्र के द्वारा आप जो है जीत सकते हैं। आपके घर में पुत्र होगा तो सेवा करेगा, आपकी आज्ञाओं को पालन करेगा, तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? वो अकस्मात यदि वो पालन न करे तो दुख, वही दुख भी देने वाला है। तो इसलिए यहां इसके पहले बतलाए, शिक्षित बतलाए, आजकल की ये डॉक्टरी इंजीनियरिंग और पीएचडी और डीलिट करने से नहीं होगा। बहुत तो पढ़ लिए आप लेकिन माता पिता की बात नहीं मानते हैं, तो आपकी पढ़ाई की कदर को, भले बाहर के लोग आपको करेंगे बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन माता पिता कहते हैं अरे तू बेवकूफ है, हमको तो देखता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उसके पास। एक बार एक लड़का उसके मां के जन्मदिन पर सबसे विदेशी एक बहुत सुंदर घड़ी ला करके भेंट की। उसके मां कहे कि बेटा है घड़ी की आवश्यकता है, थोड़ा टाइम मेरे को दे दी। क्या चाहिए? टाइम दे दो। अरे 5 मिनट आकर के बैठ करके वार्तालाप तो करो, तुम्हारे लिए तो मैं सारी जिंदगी दे दी, इस बुढ़ापे में कभी आकर के थोड़ा देख लो, 5-10 मिनट बैठ करके बातचीत कर लो, किसी के पास समय नहीं रहता है। पुत्र तो है लेकिन वो पुत्र सुख दे रहा है क्या आपको? नहीं दे रहा है। तो इसलिए यहां कहते हैं शिक्षित अनुशासित पुत्र को इसमें लिया गया है, वही परलोक सुखम पुत्रे नैव जय्यम स्यात्। मनुष्य लोक सुखम पुत्रे नैव जय्यम स्यात्, मनुष्य लोक के जो सुख आपको मिल रहा है पुत्र के द्वारा। संपाद्यम स्याद, इतरेण कर्मादिना, दूसरे कर्म उपासना आदि के द्वारा अथवा साधनांतरेण दूसरे साधनाओं के द्वारा, नो नैव भवति, मनुष्य लोक सुखम नैव भवति, पुत्र से ही मिलेगा। पुत्र शून्यस्य सुख साधनम अपि, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसके पास सुख के साधन बहुत है। क्या चीज है? धनादिकम, बहुत बड़ा फ्लैट है, धन है, गाड़ियां उसके पास है, नौकर है, ये सब वैराग्य के जनक हो जाते हैं अंतिम समय में। क्या करना है इतने सब रख करके, क्या होने वाला है इससे? और पुत्र होता तो कम से कम पुत्र को तो सौंपते कि नहीं सौंपते? जितने भी इकट्ठा किए हैं, जो भी किए हैं, निर्वेद जनकम भवती थी भाव, वो तो वैराग्य के जन्य होता है, उसे वैराग्य हो जाता है। अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम, जो अनुशासित पुत्र है वही लोक के साधन है। इत्यत्र पुत्र अनुशासनम उक्तम, पुत्र जो है अनुशासित होना चाहिए ऐसे कहा गया है। इदानीम तस्य अवसरम तन मंत्रांश दर्शयति, तस्य अवसरम माने मृत्यु के अवसर पर, कन मंत्रास्य, उस मंत्र को दिखाते हैं। क्या मंत्र है? मुमुर्षु आदि शब्देन त्वम यज्ञस्त्वम लोकः, त्वम ब्रह्म एक उसमें संकेत में दिए, उसके बाद क्या करना है? त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञस्त्वम लोकः, उतना उसमें जोड़ना है। आदि शब्द से और दो को उसमें जोड़ना है। इति मंत्रो गृह्येति, दोनों और उसमें ग्रहण हो जाता है ब्रह्म, त्वम ब्रह्म के साथ। इसके द्वारा वो अनुशासित करते हैं। आजकल तो इन सब चीजों के बारे में किसी को खबर ही नहीं है। इन सब चीजों के बारे में ले सकते हैं, पुत्री तो ज्यादा सेवा करती है, ज्यादा सेवा करती है आजकल। एक व्यक्ति ने कहा है कि यदि पुत्रियों को माता पिता की सेवा करने के लिए यदि चांस दिया जाए तो सारे माता पिता खुश रहते, अब उनके पति लोग छोड़ते नहीं हैं, अब लड़कियां चाहती हैं अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, और बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा माता पिता की जितना सेवा करना चाहती है, सास ससुर की यदि इतना सेवा कर ले ना, कोई वृद्धाश्रम खोलेगा नहीं, कोई वृद्धाश्रम नहीं खोलेगा। तो इसलिए पुत्री को तो लेना चाहिए, लेकिन वो एक पक्ष रहती है, व्यापकता थोड़ी उसमें भी आनी चाहिए। लेना तो ठीक है, लेकिन माता पिता गौण हो जाते हैं, सास ससुर जो है मुख्य होते हैं शादी के बाद, क्योंकि उसको तो पुत्री बना करके लेके गए ना, लेकिन उसको इतने ध्यान नहीं दे पाते। व्यापकता आनी चाहिए हर चीजों में। तो इसलिए यहां आदि शब्द से अनुशासित पुत्र जो पुत्र होगा उसको लेते हैं। ये भी ही त्वम ब्रह्म इत्यादि भी त्रिभीर मंत्रै, तीनों मंत्रों के द्वारा मुमुर्षु, मुमुर्षु कौन है? पिता। मरणा अवसरे पुत्रम मंत्रयेत, पुत्रस्य अनुशासनम कुरियात इत्यर्थ, पुत्र को अनुशासित करता है। कहने का मतलब जो भी चीज उसके पास है उन सब चीजों को पुत्र को प्रदान करता है, और पुत्र जो है उस सारे उत्तरदायित्वों को ग्रहण कर लेता है जो भी है, तो उस अवस्था में वो जो है कृतकृत्य हो जाते हैं। जो पिता है वो सोचते हैं चलो मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो जो है हासिल हो गया, उस अवस्था में अपने आप को कृत्य कृत्य मानते हैं। अब यहां पुत्र को मुख्य रूप से लिया जा रहा है, पुत्र को आत्मा सिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्षी। उक्तम अर्थम निगमयति, उसका निष्कर्ष देते हैं आगे के मंत्र में। इत्यादि श्रुतयः प्राहुः पुत्र भार्यादिशेषताम् लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वति। इन श्रुतियों के द्वारा इत्यादि श्रुतयः प्राहु, इसमें त्वं ब्रह्म ये श्रुति ली, ना पुत्रस्य लोको अस्ति ये श्रुति ली, पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भ भवति ये श्रुति, अनेक प्रकार के श्रुतियों को पूर्व पक्षी लेकर के इत्यादि श्रुतयः प्राहु पुत्र भार्यादि शेषताम, जो पुत्र भार्य है उनका शेष जो है आत्मा है। शेष शेष का अभिप्राय हो गया उपकारक, कल में बताया था ना। तो इसलिए पुत्र भार्यादि शेषताम, आत्मा जो है शेष हो गया और पुत्र भार्यादि क्या है? शेषी उपकार्य बन गए। पुत्र भार्या देहे से सताम आत्मा ऐसे जोड़ना पड़ेगा उसमें। पत्नी है, संपत्ति भी आ गया, आदि शब्द से सब आएंगे, पुत्र भारिया संपत्ति, आपके नौकर भी आ सकते हैं, ये सब आएंगे। तो इसमें उसको थोड़ा सा मैंने ऊपर से जोड़ना पड़ता है, पुत्र भारिया आदि ये शेषी हो गए और आत्मा शेष हो गया। तो पुत्र भारिया शेषी का मतलब मुख्य, जैसे शब्द का अर्थ यहां मुख्य आत्मा, और जो शुद्ध आत्मा है वो गौण हो गया। लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यम अनुमन्यते, जो लौकिक पूर्व पक्षी की दृष्टि में, हाँ वो गौण हो गया। ये पूर्व पक्षी अभी ये बताना चाहता है, आगे उसको सिद्धांत स्पष्ट करेगा। तो इसलिए लौकिक भी कुछ चीज ऐसी है जो दिखाई पड़ता है, वहां पुत्र को ही प्राधान्य दिया जाता है। लोक में कई सारे ऐसे कार्य हैं, पुत्र को प्राधान्य दिया जाता है। तो इसीलिए पूर्व पक्षी कहता है, देखो केवल श्रुति की बात नहीं कर रहे हम लोग, लोक में भी बहुत सारी चीजें हैं। लोक में क्या चीज है आगे किस लोक में बतलाएंगे, कल हम विचार करेंगे उस पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।